Zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12, a serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Powrotu Jarosława Kaczyńskiego do rządu nie wyklucza szef klubu PiS. Są ostrzeżenia synoptyków przed burzami, głównie w województwach świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim. Już za tydzień wystartuje 52. lato z radiem. Znane są szczegóły trasy koncertowej. Wicemarszałek Sejmu, szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki nie wyklucza powrotu prezesa Jarosława Kaczyńskiego do rządu. W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie powiedział, że wszystko się wyjaśni podczas jutrzejszego posiedzenia Prezydium Komitetu Politycznego. Dopytywany o powody ewentualnego powrotu Jarosława Kaczyńskiego powiedział, że chodzi o wzmocnienie pozycji premiera oraz uporządkowanie procesu legislacyjnego. Żeby zakończyć taki etap wymyślania czy wprowadzania w pośpiechu rozmaitych ustaw jeszcze przed wyborami na posiedzenie Sejmu, czyli takiego działania resortowego bez jakby spojrzenia na całość. Nie chcemy mnożyć posiedzeń Sejmu. Chcemy, żeby w tych trzech lipcowych zmieściły się ustawy, które są konieczne, a te, które nie są konieczne, no jednak odłożyć na po wyborach. Jarosław Kaczyński zasiadał w rządzie Mateusza Morawieckiego w latach 2020-2022. Był wicepremierem, pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Dzisiaj będzie deszczowo i burzowo prawie w całym kraju. Padać nie powinno jedynie na Pomorzu Zachodnim. Emila Szewczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powiedziała, że najsilniejsze burze wystąpią w województwach świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim. Niebezpieczne zjawiska pogodowe będą pojawiały się po południu i wieczorem. W wielu miejscach będzie padał deszcz, czy będą to opady o charakterze przelotnym, głównie burzowe. Największe natężenie zjawisk burzowych prognozowane jest na południu Polski, gdzie w trakcie burz sumy opadów mogą wynieść punktowo do około 25 mm. Wiatr w trakcie burz porwisty to około 60 km na godzinę. Najchłodniej będzie dzisiaj na południu kraju. Do kontrolowanego zderzenia pociągu z SUV-em doszło na przejściu kolejowo-drogowym na warszawskiej Pradze. Był to element symulacji zorganizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd. Na miejscu jest Ewa Mierzejewska z Polskiego Radia Kierowców. Te wydarzenia tutaj, gdyby nie były symulacją, byłyby naprawdę dramatyczne. Dlatego, że przypomnijmy, prędkość tego pociągu, tej lokomotywy to 30 km na godzinę, a więc bardzo niewielka. Ja tylko powiem, że pociągi w Polsce mogą poruszać się z maksymalną prędkością 250 km na godzinę. Była to tylko lokomotywa, która właśnie z taką prędkością 30 km na godzinę uderzyła w SUV, czyli nie taki wcale najmniejszy samochód osobowy. W środku była osoba dorosła i dziecko, na szczęście w prawidłowo przewożonym foteliku, działania służb były bardzo szybkie. Na miejscu pojawiła się najpierw Służba Ochrony Kolei, a Straż Ochrony Kolei, a następnie wszystkie inne służby ratownicze. Ta akcja przebiegła prawidłowo, natomiast to, co zostało z tego samochodu, to jest naprawdę niewiele. Nie ma kół, to auto, cały bok był zakleszczony. Dość powiedzieć, że ta siła uderzenia była tak duża, że kiedy teraz, przed chwilą dosłownie, lokomotywa wycofywała się z miejsca tego zderzenia, to ten samochód poruszał się razem z nią, tak był w nią wczepiony. A jeśli Państwo chcą to zobaczyć, to zapraszamy na media społecznościowe Polskiego Radia Kierowców. Relacjonowała Ewa Mierzejewska. Polskie Radio Kierowców jest patronem medialnym akcji Bezpieczny Przejazd. Dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy zapowiada 52. lato z radiem, które wystartuje już w środę 21 czerwca. W tym roku ekipa Lata z Radiem odwiedzi 10 miejscowości w Polsce, a pierwszą z nich będą Poddębice, do których zawita 24 czerwca. Podczas konferencji prasowej zapowiadającej tegoroczne wydarzenia Marcin Kusy podkreślił, że ważnym elementem będzie trasa koncertowa z gwiazdorską obsadą. Lato z radiem w tym roku i tu szczególna nasza radość to wreszcie koncerty, trasa koncertowa w pełnej krasie, a zatem z udziałem publiczności. Odwiedzimy 10 miast. Zaczynamy w Poddębicach 24 czerwca. Potem udamy się do Torunia, do Tarnowa, do Węgorzewa. Będziemy w Dobczycach, w tym Barku, w Giżycku, w Myślenicach, w Międzyzdrojach, a także w Przemyślu. Tam finał naszej trasy 27 sierpnia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tej godzinie, drodzy Państwo, przyjrzymy się polskim kreskówkom, tym współczesnym i tym dawnym oraz ich twórcom. Porwanie Baltazara Gąbki, Bolek i Lolek, kto z sentymentem wspomina, a czasami być może ogląda, ten myślę, że z przyjemnością odnajdzie wiele ciekawostek wśród tego, czym podzielą się nasi rozmówcy. Poświęcimy też odrobinę czasu wybitnemu amerykańskiemu pisarzowi, który zmarł 13 czerwca, Cormac McCarthy. Śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć.

Prawdą jest, że obecnie rodzice i dziadkowie, gdy sami byli dziećmi, to musiała im wystarczyć kilkuminutowa kreskówka dziennie, bo to była pełna oferta dla najmłodszych. Dzisiaj filmy, szczególnie ze studia filmów rysunkowych z Bielska-Białej, wspominamy z wielką nostalgią. Więcej o tym Monika Suszek. Mimo wieku swoimi przygodami nadal bawił i uczył kolejne pokolenia najmłodszych. Bolek i Lolek, Reksio czy Porwanie Baltazara Gąbki. Wszystkie te tytuły powstały w studiu filmów rysunkowych w Bielsku-Białej, niepodważalnej stolicy polskiej kreskówki. Tutaj wchodzi w grę kilka płaszczyzn. Patryk Oczko z Instytutu Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego i studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. W odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie w Bielsku-Białej zebrało się takie grono istotnych postaci dla polskiej animacji, między innymi postać Władysława Nechrebeckiego czy Lechosława Marszałka i kilku innych twórców, którzy właściwie zakładali Bielskie Studio u schyłku lat 40. No i właściwie uczyli się animacji, uczyli się na własnych doświadczeniach. W pewnym momencie udało im się wykreować po prostu takich, no powiedzmy, nieśmiertelnych bohaterów, jak chociażby Bolek i Lolek, bo to rok 1963, pierwsza seria, później Lechosław Marszałka z Reksiem, który początkowo nie miał być serią, bo pierwszy film z Reksiem to jest rok 1967, a dopiero później wraz z powodzeniem kolejnych filmów ten cykl przekształcił się w regularną serię. Dawno, dawno w krainie deszczowców zaginął sławny badacz latających żab, profesor Baltazar Gąbka. Bajki i ich bohaterowie wpływali na kształtowanie wyobraźni i wrażliwości najmłodszego odbiorcy. Tam najważniejsze było przekazywanie wartości, takich jak przyjaźń, miłość czy czułość, mówi producent filmów animowanych Zbigniew Żmudzki. Wartością tych starych filmów animowanych, tych starych polskich seriali, był taki lekki dydaktyzm. Uczono dzieci, jak postępować, jak być dobrym, jak być koleżeńskim. Informowano o tym, że dobrze mieć przyjaciół. Teraz najważniejszy jest ruch, kolor, akcja, a nie na przykład taka właśnie łagodna dydaktyka. Disney był zawsze takim wzorem idealnym, wzorem do naśladowania, ale muszę powiedzieć, że polska animacja była troszeczkę inna. I Bolek i Lolek w Bielsku-Białej, pies Reksio, czy Zaczarowany Ołówek nie wzorował się aż tak bardzo na postaciach Disneya. U Disneya było więcej takiego naturalizmu w rysunkach, chociaż były to postacie karykaturalne. U nas postacie były wymyślone, były bardziej twórcze, wymyślone przez plastyków. A to wszystko sprawia, że wielkim sentymentem i miłością darzymy naszych bajkowych bohaterów z dzieciństwa. Jak dawniej i będziesz działać sprawnie, znów

miało nie być odpytywania. Drodzy tak, Państwo. Zdecydowanie. Lolek to jest ten wyższy z ciemnymi włosami, bo Lek to jest ten niższy z jasnymi. Mam nadzieję, że zdałem i nie skompromitowałem się w pierwszym. Drodzy Państwo, tę zagadkę pozostawimy jeszcze otwartą. Jest możliwość, że jest odwrotnie, ale wiadomo, zawsze jest taka możliwość. Drodzy Państwo, proszę sprawdzić, proszę do nas pisać. Jaka jest wersja poprawna? Czy to Bolek jest tym wyższym i szczuplejszym, czy to Lolek jest tym wyższym i szczuplejszym? Sprawdźmy. Tymczasem, Panie Piotrze, jak to jest z polską kreskówką teraz i oczywiście w tych czasach, kiedy to tak naprawdę zapełniało ten dziecięcy świat. O tej godzinie 19:00 dzieciaczki sobie siadały i oglądały. Tak, bo przywołała pani redaktor piękną tradycję dobranocki bądź wieczorynki obowiązkowo o 19:00. Ja, moje pokolenie, lata 80, a więc już trochę późniejsze, jeszcze się na to załapaliśmy. Czyli taki, można powiedzieć, filmowy, telewizyjny odpowiednik bardzo znanego rytuału, jakim jest bajka na dobranoc. Tylko już jesteśmy w epoce, kiedy to media przejęły część obowiązków tradycyjnie spoczywających na rodzicach czy dziadkach, babciach. No i tutaj rzeczywiście Polska, albo można nawet to bardziej precyzyjnie zlokalizować, Bielsko-Biała i Studio Filmów Rysunkowych współzałożone przez wspomnianego przez panią redaktor Władysława Nechrebeckiego, napisało piękną kartę w dziejach animacji dla dzieci. Też nawiązała pani do dnia dzisiejszego, niestety przy takim kapitale, jakim dysponują wielkie firmy typu Pixar, jak to wytworzyć Volta Disneya, no nie mamy niestety zbyt dużych szans, żeby tutaj konkurować na równych prawach. Natomiast pewną siłą, którą możemy wykorzystać i którą wykorzystujemy, jest siła sentymentu, jest siła nostalgii, jest siła trochę zmęczenia tą hollywoodyzacją świata, tą techniczną doskonałością, pewnymi szablonami i schematami ogrywanymi do znudzenia przez popkulturę. I tutaj właśnie Bolek i Lolek, czy Leksio, czy podróże Baltazara Gąbki, czy wiele innych produkcji polskich, ale też użyję tego w dużym cudzysłowie, zaprzyjaźnionych republik ludowych, tak jak Wielki Zając czy Krecik, mogą zaproponować taką zdrową odtrutkę. Powrót do świata prostych, uniwersalnych prawd o sile przyjaźni, o wartości z tym Wielkim Zającem. Siła przyjaźni. Niekoniecznie. Przykład nie najlepszy, ale osobiście wolę ich tutaj. Bardzo, bardzo słuszne. Dziękuję za czujność, pani redaktor. Człowiek Zając miał bardzo wielu przyjaciół, tak. Bo walka dobra ze złem. Tu jest ten motyw może równie uniwersalny. Ale tutaj, prawda, bo wolę osobiście Wilka i Zająca niż Toma i Jerry'ego fundowanego na podobnym schemacie antagonizmów między gatunkowych. No zresztą, jeśli ktoś był w ostatnich latach, kilkunastu ostatnich latach właśnie w Bielsku Białej, ci bohaterowie, których tutaj wymieniliśmy, już są figurami pomnikowymi, a przynajmniej mają takie swoje małe statuetki w przestrzeni miejskiej i Bolek, i Lolek, i Reksio w Bielsku Białej. I ostatnio widziałem, że też pojawił się fantastyczny czwart charakter, czyli tajemniczy Don Pedro Caramba. Ach, bez niego nic by nie było. Takie same. Zabawy, więc można sobie zrobić zdjęcia, i też podejrzewam, że potem te zdjęcia idą przez różnego rodzaju social media i gdzieś tam mam nadzieję, ta chęć powrotu do źródeł, powrotu do sentymentu, czy już teraz pokazania swoim dzieciom, tych a może pradawnych opowieści, prawda? pradawnych opowieści. Na których się wychowali Krasdrasta, tak. Więc może ten renesans nastąpi, co bym oczywiście przywitał. Wspomniał pan o tym budżecie, który gdzieś definiuje przeróżne możliwości, ale jest też siła w historii, w opowieściach i te scenariusze, które mogą powstać i powstają, tworzone przez naszych twórców kreskówek, mogą okazać się być przekonywujące również dla tych, którzy są przyzwyczajeni do super technologii i gdzieś zwyciężyć tutaj na tej ścieżce konkurowania o widza. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dr Piotr Jakubowski z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Dziękujemy. Dziękuję pani redaktor. Do widzenia. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Trójce. Do trzeciej naszym gościem jest pan Krzysztof Cieślik, tłumacz, krytyk literacki z Instytutu Książki. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj odszedł od nas pisarz, amerykański pisarz uznawany za jednego z największych współczesnych pisarzy, Cormac McCarthy. Myślę, że wielu z naszych słuchaczy, jeśli nie sięgnęło po jego książki, to prawdopodobnie widziało filmy Droga i to nie jest kraj dla starych ludzi oparte na jego powieściach. Co pan myśli o tego rodzaju literaturze, o tym, co otworzyła, co wprowadziła w świecie pisarskim? To jest trudne pytanie. Może powiem tak, że niewątpliwie był to jeden z największych pisarzy ostatniego półwiecza. A wyraźnie spadkobierca Williama Faulknera, czyli bodaj najważniejszego amerykańskiego pisarza, noblisty XX wieku. Wydaje mi się, że to jeden z tych przypadków rzadkich, kiedy sukces literacki idzie w parze z sukcesem, może nie tyle nawet komercyjnym, co rozpoznawalności, sławy, tak? Więc rzeczywiście Cormac McCarthy odniósł ten sukces dość późno, aczkolwiek był to sukces jak najbardziej zasłużony i rzeczywiście Krwawy Południk uchodzi za być może najlepszą, najwybitniejszą powieść literatury amerykańskiej ostatniego półwiecza. Pewnie on się tam gdzieś sytuuje obok Thomasa Pynchona, Dona DeLillo, Philipa Rotha. To była taka wielka czwórka amerykańskiej literatury. Teraz już zostali tylko DeLillo i Pynchon. Co wprowadził? Boże, to jest takie trudne pytanie. Na pewno bardzo taką ponurą wizję świata, w której zło walczy z dobrem i raczej zwycięża. Dość ponurą wizję właśnie ludzkiej natury, może delikatnie manichejską. No i na pewno unikalną frazę, tak? To jest taka fraza, nie wiem, rwana, trudna, czasem bardzo poetycka oczywiście, bo to też zależy od książki. Natomiast tak, zdecydowanie był jednym z niewielu pisarzy, których się rozpoznaje po kilku zdaniach, tak? To jest coś, do czego wydaje mi się pisarz powinien dążyć. To też wielkie wyzwanie dla tłumacza, bo przecież ten język naturalny dla pisarza jest jego oczywistym sposobem ekspresji, a teraz na przykład tłumacz staje przed tym wyzwaniem, żeby przekazać ten indywidualizm słowa i co wtedy? No cóż, wtedy trzeba znaleźć jakiś odpowiednik w języku polskim. A jeśli tego odpowiednika nie ma, to trzeba go stworzyć, ale to jest oczywiście bardzo trudne. Wydaje mi się, że Cormac McCarthy, poza jednym przykładem wczesnym, co nie jest kraj dla starych ludzi, który ukazał się w Pruszyńskim, miał szczęście do tłumaczy. Tłumaczył go głównie Robert Sudoul. I to są przykłady naprawdę najwyższej klasy, więc polscy czytelnicy też mają szczęście, bo obcują z takim dziełem, z jakim powinni obcować, więc tak, tu się na szczęście wszystko dobrze złożyło. Tak wybitny tłumacz jak Sudoul sobie po prostu z taką prozą jest w stanie poradzić. Czy sięgnie pan teraz dla przypomnienia po którąś z książek Cormaca McCarthy'ego? Nie sięgnę po nie dla przypomnienia, tylko sięgnę po te, które jeszcze nie wyszły po polsku, bo w czerwcu, za dwa tygodnie dokładnie, wydawnictwo literackie publikuje dwie ostatnie powieści Cormaca McCarthy'ego, które ukazały się bodaj w zeszłym roku albo nawet na początku tego, chyba w zeszłym, w Stanach Zjednoczonych. To jest taka dylogia, jakby lustrzane odbicia podobno stanowią te książki i one się nazywają Pasażer i Stella Maris. I miałem nawet je dzisiaj kupić w przedsprzedaży, ale myślę, że zaczytam, aż wyjdą i tak, raczej je przeczytam, bardzo bym chciał. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Krzysztof Cieślik, tłumacz, krytyk literacki z Instytutu Książki. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Nieważny jest świat, za dużo w nim łez, zostanę przy tym. przepowiedni szukam w nas i yeah. I can love you, I can be anything you want of me.